Книга пророка Ісаї, розділ 2. Слово, що його узрів Ісаїя, син Амоса, про Юдею і про Єрусалим. На останку днів станеться, що гора дому Господнього буде поставлена на вершині гір і підійметься понад пагорби. Усі народи поспішать до неї. І сила народів піде туди і скажуть: «Ходіте, вийдемо на гору Господню, в дім Бога Якова, і Він покаже нам свої дороги, і будемо ходити Його стежками. Бо з Сіону закон вийде, і слово Господнє з Єрусалиму. І він судитиме народи, буде розсуджувати людей многих. Вони перекують свої мечі на рала, а списи свої на серпи. Народ на народ не буде меча підіймати і не вчитиметься більше воювати. Доми Якова, прийдіть, і будемо ходити в світлі Господнім. Так, ти відкинув люд свій, дім Якова, бо в них повно чарівників і знахорів, як у філістимлян, і вони з синами чужеземців у побратимстві. Край його повен срібла і золота, і нема ліку його скарбам. Край його наповнився кіньми, і нема ліку його колісницям. Край його повен ідолів. Вони падають низько перед ділом своїх рук, перед тим, що пальці їхні виробили. І похилився чоловік, понизилась людина. Ти не простиш їм цього. Сховайся у скелі, зарийся в землю зо страху перед Господом і перед сяйвом його величі. Поникнуть горді очі людей, принижена буде пиха людська. Один Господь звисочиться того часу, бо це буде день Господа сил на все горде і набундючене, на все, що несеться вгору, щоб оте принизити. На всі кедри ливанські, на всі дуби башанські, на всі високі гори і на всі пагорби, що вгору пнуться, на кожну високу башту і на кожний мур кріпкий, на всі кораблі таршіські і на всі прикраси принадні. І повалиться людська гордість, і понизиться пиха смертних. Один Господь звисочиться того часу, бо вони щезнуть дощенту. Сховайтеся по печерах, у скелях та понорах, у землі зо страху перед Господом і перед сяйвом його величі, коли він устане, щоб стрясти землю. Того дня чоловік повикидає кротам та кажанам своїх срібних бовванів і свої золоті кумири, які наробив собі, щоб їм поклонятись, аби лише самому сховатися у щілинах по скелях та скельних розколинах зо страху перед Господом і перед сяйвом його величі, коли він устане, щоб стрясти землю. Годі вам надію покладати на чоловіка, в якого тільки й духу, що у ніздрах, бо що він вартий?